ต่อไปนี้เป็นภาคผนวกหนังสืออธิบายมิลินทปัญหาโดยอาจารย์วสินอินทสระภาคผนวกที่หนึ่งรัฐวินีตสูตรว่าด้วยภิกษุชาวชาติภูมิยกย่องพระปุณณมันตานีบุตรจากมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเล่มที่12หน้า292ถึง299หน้า292ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อกระแตเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นภิกษุชาวชาติภูมิประเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะจำนวนมากจำพรรษาแล้วในชาติภูมิพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าดูกระภิกษุทั้งหลายในชาติภูมิประเทศภิกษุรูปไหนหนอที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ชาวชาติภูมิประเทศยกย่องอย่างนี้ว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดเงียบไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารภความเพียรสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติญาณทัศนะแล้วยังกล่าวถ้อยคำพรรณนาความมักน้อยความสันโดษความสงัดเงียบความไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารภความเพียรความสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายอีกด้วยเป็นผู้โอวาทแนะนำชี้แจงชักชวนพวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ให้อาจหารร่าเริงเป็นต้นภิกษุชาวชาติภูมิประเทศเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในชาติภูมิประเทศท่านพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้ที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ชาวชาติภูมิประเทศยกย่องว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดเงียบไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารภความเพียรสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแล้วยังกล่าวถ้อยคำพรรณนาความมักน้อยความสันโดษความสงัดเงียบไม่คลุกคลีด้วยหมู่ความปรารภความเพียรความสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายอีกด้วยเป็นผู้โอวาทแนะนำชี้แจงชักชวนพวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ให้อาจหารร่าเริงและอื่นๆหน้า293สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งเฝ้าพระผู้มีพระภาคอยู่ณที่ใกล้จึงดำริว่าเป็นลาภของท่านปุณณมันตานีบุตรความเป็นมนุษย์อันท่านปุณณมันตานีบุตรได้ดีแล้วที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนกล่าวยกย่องพรรณนาคุณเฉพาะพระพักตร์พระศาสดาและพระศาสดาก็ทรงอนุโมทนาซึ่งการกระทำนั้นบางทีเราคงได้พบกับท่านปุณณมันตานีบุตรแล้วสนทนาปราศัยกันสักครั้งหนึ่งหน้า294ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์ตามพระราชอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถีประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงพระนครสาวัตถีประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีท่านจึงเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปโดยลำดับตามทางที่จะไปยังพระนครสาวัตถีถึงพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาท นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคจึงทรงชี้แจงท่านพระปุณณมันตานีบุตรให้เห็นแจ้งให้สมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาครั้งนั้นท่านพระปุณณมันตานีบุตรเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณปลีกไปสู่ป่าอันธวันเพื่อพักในกลางวันหน้า295ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วแจ้งข่าวว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรพระปุณณมันตานีบุตรที่ท่านได้สรรเสริญอยู่เนืองเนืองนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านเห็นแจ้งให้สมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วท่านก็ชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณหลีกไปสู่ป่าอันธวันเพื่อพักในกลางวันลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรรีบถือผ้านิสีธนะหรือผ้ารองนั่งแล้วติดตามท่านพระปุณณมันตานีบุตรไปข้างหลังพอเห็นศีรษะกันครั้งนั้นพระปุณณมันตานีบุตรเข้าไปในป่าอันธวันแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ที่ควงไม้แห่งหนึ่งแม้ท่านพระสารีบุตรเข้าไปสู่ป่าอันธวันแล้วก็นั่งพักกลางวันอยู่ที่ควงไม้แห่งหนึ่งเหมือนกันพระสารีบุตรสนทนากับพระปุณณมันตานีบุตรหน้า296ครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักผ่อนแล้วเข้าไปหาท่านพระปุณณมันตานีบุตรถึงสำนักได้ปราศัยกับท่านพระปุณณมันตานีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วจึงถามท่านพระปุณณมันตานีบุตรว่าท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคของเราหรือท่านพระปุณณมันตานีบุตรตอบว่าถูกแล้วท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิหรือท่านผู้มีอายุพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตตวิสุทธิหรือพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อทิฏฐิวิสุทธิหรือพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกางขาวิตรณะวิสุทธิหรือพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อมรรคามัคคญาณทัศนวิสุทธิหรือพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหรือพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อญาณทัศนวิสุทธิหรือพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรท่านผู้มีอายุผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิหรือท่านตอบผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตตวิสุทธิหรือเพื่อทิฏฐิวิสุทธิหรือเพื่อกังขาวิตรณะวิสุทธิหรือเพื่อมรรคามัคคญาณทัศนวิสุทธิหรือเพื่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหรือเพื่อญาณทัศนวิสุทธิหรือท่านก็ตอบผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออะไรเล่าพระปุณณะท่านผู้มีอายุผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานพระสารีบุตรท่านผู้มีอายุศีลวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรจิตตวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรทิฏฐิวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรกังขาวิตรณะวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรมัคคามัคคยานทัสสนวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรญาณทัสสนวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรที่นอกไปจากธรรมเหล่านี้หรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นพระสารีบุตรท่านผู้มีอายุผมถามท่านว่าศีลวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานจิตตวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานทิฏฐิวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานกังขาวิตรณวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานมัคคามัคคยานทัสสนวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานญาณทัสสนวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานที่นอกไปจากธรรมเหล่านี้หรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานท่านก็ตอบผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงเห็นเนื้อความของถ้อยคำที่ท่านกล่าวนี้อย่างไรเล่าหน้า297พระปุณณะท่านผู้มีอายุถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักทรงบัญญัติศีลวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้วก็ชื่อว่าทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าจักทรงบัญญัติจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคยานทัสสนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิญาณทัสสนวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้วก็ชื่อว่าทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าหากว่าธรรมนอกจากธรรมเหล่านี้จักเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้วปุถุชนจะชื่อว่าปรินิพพานเพราะว่าปุถุชนไม่มีธรรมเหล่านี้ท่านผู้มีอายุผมจะอุปมาให้ท่านฟังบุรุษผู้เป็นวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้เนื้อความแห่งคำที่กล่าวแล้วด้วยอุปมาอุปมาด้วยรถ7ผลัดหน้า298ท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนพระเจ้าประเสียนที่โกศลกำลังประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีมีพระราชกรณียะด่วนบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองสาเกตและในระหว่างพระนครสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นจะต้องใช้รถถึง7ผลัดลำดับนั้นพระเจ้าประเสียนที่โกศลเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีทรงรถพระที่นั่งผลัดที่หนึ่งที่ประตูพระราชวังไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่สองด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่หนึ่งจึงปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่หนึ่งทรงรถพระที่นั่งผลัดที่สองเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่สามด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่สองทรงปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่สอง ด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่สามเสด็จถึงรถพระที่นั่งผลัดที่สี่ด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่สามปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่สามทรงรถพระที่นั่งผลัดที่สี่เสด็จถึงรถพระที่นั่งผลัดที่ห้าด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่สี่ปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่สี่ทรงรถพระที่นั่งผลัดที่ห้าเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่หกด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่ห้าปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่ห้าทรงรถพระที่นั่งผลัดที่หกเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่เจ็ดด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่หกปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่หกทรงรถพระที่นั่งผลัดที่เจ็ดเสด็จไปถึงเมืองสาเกตที่ประตูพระราชวังด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่เจ็ดถ้าพวกมิตรอมาตย์หรือพระญาติสาโลหิตจะพึงทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาจากพระนครสาวัตถีถึงเมืองสาเกตที่ประตูพระราชวังด้วยรถพระที่นั่งผลัดนี้ผลัดเดียวหรือท่านผู้มีอายุพระเจ้าประเสียนที่โกศลจะตรัสตอบอย่างไรจึงจะเป็นอันตรัสตอบถูกต้องพระสารีบุตรท่านผู้มีอายุพระเจ้าประเสียนที่โกศลจะต้องตรัสตอบอย่างนี้จึงจะเป็นอันตรัสตอบถูกต้องคือเมื่อฉันกำลังอยู่ในนครสาวัตถีนั้นมีกรณียะด่วนบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองสาเกตก็ในระหว่างนครสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นจะต้องใช้รถถึงเจ็ดผลัดเมื่อเช่นนั้นฉันจึงออกจากนครสาวัตถีขึ้นรถผลัดที่หนึ่งที่ประตูวังไปถึงรถผลัดที่สองด้วยรถผลัดที่หนึ่งปล่อยรถผลัดที่หนึ่งขึ้นรถผลัดที่สองไปถึงรถผลัดที่สามด้วยรถผลัดที่สองปล่อยรถผลัดที่สองขึ้นรถผลัดที่สามไปถึงรถผลัดที่สี่ด้วยรถผลัดที่สามปล่อยรถผลัดที่สามขึ้นรถผลัดที่สี่ไปถึงรถผลัดที่ห้าด้วยรถผลัดที่สี่ปล่อยรถผลัดที่สี่ขึ้นรถผลัดที่ห้าไปถึงรถผลัดที่หกด้วยรถผลัดที่ห้าปล่อยรถผลัดที่ห้าขึ้นรถผลัดที่หกไปถึงรถผลัดที่เจ็ดด้วยรถผลัดที่หกปล่อยรถผลัดที่หกขึ้นรถผลัดที่เจ็ดไปถึงเมืองสาเกตที่ประตูวังด้วยรถผลัดที่เจ็ดท่านผู้มีอายุพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะต้องตรัสตอบอย่างนี้จึงจะเป็นอันตรัสตอบถูกต้องพระปุณณะท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นศีลวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่จิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่กังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่มัคคามัคคญาณทัสนวิสุทธิมัคคามัคคญาณทัสนวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ญาณทัสนวิสุทธิญาณทัสนวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพานท่านผู้มีอายุผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานกล่าวชื่นชมสุภาษิตของกันและกันหน้า299เมื่อท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและพวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์รู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระปุณณมันตานีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่อปุณณะแต่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์รู้จักผมว่ามันตานีบุตรท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาแล้วทำอันลึกซึ้งอันท่านพระปุณณมันตานีบุตรเลือกเฟ้นมากล่าวแก้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามเยี่ยงพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของพระศาสดาโดยถ่องแท้จึงพึงกล่าวแก้ฉะนั้นเป็นลาภมากของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายความเป็นมนุษย์อันเพื่อนพรหมจรรย์ได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นนั่งใกล้ท่านพระปุณณมันตานีบุตรแม้หากว่าเพื่อนพรหมจรรย์จะเทิดท่านพระปุณณมันตานีบุตร ไว้บนศีรษะด้วยเทริดผ้าจึงจะได้พบเห็นนั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็นับว่าเป็นลาภมากของเธอเหล่านั้นความเป็นมนุษย์อันเธอเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาภมากของผมด้วยเป็นการได้ดีของผมด้วยที่ได้พบเห็นนั่งใกล้ท่านพระปุณณมันตานีบุตรหน้า300เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระปุณณมันตานีบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายรู้จักท่านว่าอย่างไรพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่ออุปติสสะแต่พวกเพื่อนพรหมจรรย์รู้จักผมว่าสารีบุตรท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวว่าท่านผู้เจริญผมกำลังพูดอยู่กับท่านผู้เป็นสาวกผู้ทรงคุณคล้ายกับพระศาสดามิได้ทราบเลยว่าท่านชื่อสารีบุตรถ้าผมทราบว่าท่านชื่อสารีบุตรแล้วคำที่พูดไปเพียงเท่านี้คงไม่แจ่มแจ้งแก่ผมได้เป็นการน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีมาแล้วธรรมอันลึกซึ้งอันท่านพระสารีบุตรเลือกเป็นมาถามแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามเยี่ยงพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของพระศาสดาโดยถ่องแท้จะพึงถามฉะนั้นเป็นลาภมากของเพื่อนพรหมจรรย์ความเป็นมนุษย์นับว่าเพื่อนพรหมจรรย์ได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นนั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรแม้หากว่าเพื่อนพรหมจรรย์จะเทิดท่านพระสารีบุตรไว้บนศีรษะด้วยเทริดผ้าจึงจะได้พบเห็นนั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็นับว่าเป็นลาภมากของเธอเหล่านั้นความเป็นมนุษย์อันเธอเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาภมากของผมด้วยเป็นการได้ดีของผมด้วยที่ได้พบเห็นนั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรพระมหานาคะคือท่านผู้ประเสริฐทั้งสองนั้นต่างชื่นชมภาสิทธิ์ของกันและกันด้วยประการฉะนี้แล